أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة هود دا تلرم آيات تخشرو فرآتم آيات باني ختم دا دي آياتو ربط دا ما قبل سر دا لمرني آياتو نشجي ربط دا دي چه دا چير سبك پاي پر کم خبر هو ذره دي اغدا و ان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير والكثير تشد توحيد تخد الله مخ اروي الله خدا امر كردي الله تعبدوا الا الله جاء سبك كم جوال دكون سبك ونو كداز ما سر و مني قال تعالى شدي تست بتاريخ كل نيتش بجمزك كي وسير شمن بعت شعارا بزنه جبدر لردك او کتس چې او بل بستس پر هر عمل چې زیات زیات عمل کوي زیات زیات ثواب درلر دل کې په آخرت او کما خواړو نو زه پر تیس باندې د اغلو ایبرج د عذاب به ریږم چې بن زو زره کال هغه عذاب درته ګور در تراب شي ورسته بار د مشرکانو چې د عذاب مستبعد ګڼي عذاب د کوم خارج چې بیا پر مر باندې بن زو زره کال او راز را روان د مر بر تر اجمن کیږي عذاب را تر کول کیږي دا استاد رته لویږي پلانې کاکا غبولیا دا چیرې کیږي شو دا غدي چې انسان لارې خاورې شي بل عذاب د کوم خو دي چې ته دونه غټه ورځ یادې و د ایغي ورځ د عذاب در باندې بیرې وصله ایمان راوړي دا کار مستبعد ګني مستبعد دا دی چې دا چا چې مخته خبر نه ویش یاره دا خدای خبر چی کیږي دا غسیانه ویل الله تعالی وای دا استبعاد تیس مکوي استبعاد و هغه وخت وای کنه ته بیرته راځوندې کېدای د الله حضور ته نه راتلای ام بده ویل چې څنګه عذاب راکې ولا کې بیا د الله حضور ته نعوذ بالله و درې یا خطه د الله حضور ته ورتلای الله عجز وای پتاه وس نه رسیدای ام ځان خلاصې ولې سو نو چې ام ته د الله حضور ته ورځي او هم الله پر عرش قادر دی نو تا ته د عذاب ګران ولې مال میر چې دان کې مخ په دبم د الله په حضور کې ولاړ او الله بدربان قادر دی کبل باندې هغه به عادت ومزخ د الله حضور ته ورځم الله قادر دی الله زما په اعمالو څه خبر دی هغه علم بم درته وشي چې الله پر عرش باندې عجم دی نو خوستا کړ دې ګرد الله ته معلوم دی چې دا کړی دی هر کو پر خبره چې کړ د حساب باندې وشته نو پر کوم ځای باندې نو په دغه آیاتو کې دا وسته او لمړنی چې دا زه وایم ف په دوبه کې د دې د خبري استبعاد ضرورت نه لیدل دغه الله ورته کې چې دا لري مګنه دا داسې آسان کار دی را بس دې شوي الا الله خاص و الله ته مرجعکم استسر جو در اگرزیدل را گرزیدل دې برته الله ته دې پر کومه بځه پر یو خوا نه شت لای راځي به الله ته څوک څوک وي چې زی دلته برازي چې پر مځکه ارسونه وګرځېږي چې ارسونه په مځکه چل سي مړ سي ورک سي ستا زه راک بیرته الله پاک را جمع کړي د الله حضور ته بدرېږي الا الله خاص و الله ته مرجعکم را گرزیدل ستاسو دي نو ښه چې د الله حضور ته راځي پر بله خو نه شت لای دا هغه اوله خبر ورته کښې شو چې پر بله ځای نه راځي و الله ته وهو دغه الله خو بیا علی کل شیء پر هر شی باندې قدیر قدرت والا دی نو الله خو بیا پر هر شی قدرت لري نو پر تا یې نه لري نو ته ویل وایه چې عذاب ماته څنګه راکړي پلانۍ کاکا زړه ته دې لویږي هغه وایي یاره ان خیال لستو محال لستو جنون دا خو خیالي خبره ده محاله ده کله کېږي الله وایي زه پر هر شی قادر یم پر یوه خوانه ساتله وهو دغه الله علی کل شیء پر هر شی باندې قدیر قدرت والا دی فسی علا فاق دی خبر دا پکی اغه دا ده دی بګای گئے رسول علی صلوات و سلام په حضور کې ناس تو بار به د څه کوله نه لکه وسن په داخل په دال پان کې اکثر رواج په دال پزان کې چلتي استاد ورته ګوري دی بغلم نو کې دی وای پېښې چې معنا از مخونه دا بدن نو کې کا کې دی خو دا بل اصل ته د شونډانو سره دی ورس و دا بل ته په ساري خبر کې ال تسر رسول پونه پونه ته استاد دا خبره پټه کوي دا رقم کې نو دی به د نبی علی السلام په مخ کې غوښته چې د اسلام د دین پر خلاف خبره وکړي هغه به ژغېدی ژغېدی دی به د نبی علی السلام اهانت یا د قرآن اهانت دغه به کاوه نو بې زګرم نو کوي داسې را وپېچي د دې خوا به یو پټو مټو یو شی چې پر ځان و هغه به هم داسې را کړي باره به نو خبره وکړه الله وایي نو د ده څه به پټه کړي زما څه پټولی شي اوس که دی نبی نه وایي تا به خبره د ده څه پټه کړې وای د الله څه به نه وایي پټوم نبی علیه السلام نه خبرې دي لکه زموږ څه چې څوک خبره پټه کړي نو باره خو نبیان نه وي چې وحي راته راسي چې الله دې په اړه خبره خبر دي او دی د الله عز وجل چې دی نبی دی الله اړه خبر ورته کړي نو خو د ده څه پټه ولا که چېره کړي خو الله یې خبرې درته چې دغه سره وایي پنځوس واره ته ځیګر دی پر لرا وپېچه پنځوس واره پټو پر ځای باندې را داسې کړه چې ار که کراره که کې په زوره کوي الله وایي زه اورم دلته هغه علم ورته ذکر کړي چې الله دغسې عالم دی نو ستا هغه خبرې چې تا دلته کړي دي پټې نه تېرېږي هم د الله حضور ته راځي الله پر عرش قدرت والا هم دی او ته که پر ځان پټو راکشې که ځیګر پېچې پټې خبرې کوي الله به خبر دي په ګور د هغو ګور د خبرو سره زادر لر کې دلته بیا هغه علم یاد دی الله خبر ده خبر اوسې پام کوو انهم بېشکه دغه کفار دغه مشرکان یسنون دی پیچه دی اړی صدور هم د جګرونه خپل دا پیچل دا چې لکه سړی چې جامه دا رقم برای دا سره او پیچ برای سره یې پیچ راکته کې پر دا بل باندې نو دی د خپل ځګر داسې کوه کرا و پیچ لکه جامه چې سړی داسې راکته یې داسې واړی داسې دا ځګر سینه دا ځګر صدر دغه ته دا واړی مخ مخ را واړی د دې خو داسې یو شی مسلس کې برای بل ته خبر وکي د جن پر خلاف او ناس په دغه مجلس کې د نبی علیه الصلاة والسلام دی پیچی صدور هم زګرونه خپل د څه د پاره لیستخفو چې دوی پټوالی د خبرو وکړي منهو د دغه الله څخه لیستخفو چې دوی پټوالی د چا وکړي د دې خبرو منهو د الله عز وجل څخه دا خبرو نو موږ د ځان ورکړي لیستخفو چې دوی پټوالی وکړي منهو د الله څخه د چی شي پټوالی وکړي د خبرې که تاونه خبره ته د کومه ځایه معلومه د پسې تورو څخه چې الله پاک وایي یعلم ما یسرون و ما یعلنون پسې هغه خبرې پسې راځي که ښکاره کړي که په پټو کې نو مرتاره خبرې یادې دلته موږ دغه خبره وکړه یستخفو چې دوی پټوالی وکړي د خپلو خبرو منهو د الله څخه خپلې خبرې پټوي په دا چا باندې هغه پټو یا کپړه پر ځای باندې راداسې الله پاک د دې په باره کې وایي وایي تاسې خو خبر سي دي خو دا چم کوي بیا وایي الله وام پام خبردار پام کوي خبردار خبر اوسي حين هغه وخت یستغشون چې دوی پټول وکړي د خپلو ځانو سیابم په خپلو جامو کې چې ګر سره تر تک پر ځان راکاش ګر سره په ګرد په ټون نه نوځي چې دغه سی وکي یعلم الا علم لري ما پر هغه خبر یسرون چې دی په پټه کوي اوس خو بلا ماج دا په ټو د غوږ سره د سکی یا چې ګر سره سم نن په پټه کوي کې ځان پټ چې ګر سره په ټو کو ډلا پر ځان باندې وا چې دغه نسکور سي لا الا علم لري پر کوم خبر ما پر هغه یسرون چې الا کې بار دی پټ په ساري کې ما لا په خبر دی و ما پر هغه خبر یعلنون چې دی ښکار کې په هغه الا خبر دی انه علیم بذات الصدور کته نو په پټ خبرو شپ په سعار یې کوي یا په پزور خبرو شپ لوړه کوي په جه الله خبر دی نو ولې الله وای ته دې وګوره چې ته په خپل زړه کې خبره جوړه کې چې ګر سره په شرمې جره باسه لاره در خپل لا الله په خبر دی ذات صدور هغه خبرو ته ویل کیږي چې انسان په زړه کې پټ پټ ساتي پزری کی اندیشنې رقم رقم ورګرځي چې چاته نه وایي دس دس الا په هغه دی خبره هغه خبره نو ګټه ذات صدر د هغه مرکز دی ځان نه ځنی را بس چې خلک په خبر سي نو دا چې په پسار کې در خلو دی راوځي په دې خو بيخي خبر دی دا چې په پزور کې په دې خو بيخي خبر دی دس ته وته وګوري يعلم الا علم لري ما پر هغه خبر یو سرونه چې دی پټي په کوم وخت کې دادی د جامه لاندې په جامه کې پټ کینو په دا وخت کې لا چې دی پټ خبر کې په خبر دی و ما په هغه يعلنون چې دی اشکار فی اعلان کی و ولی وم انه دغ الله علیم خبردار دی بذات صدور د زړو په خبرو باندې ذات خوندان او صدور د زګرو چې د زګر خوند د خبر د زګر په دغه کې پټ د په هغه کوګل کې پټ دراوتل لاندې د علاوه په هغه د خبر کې دا چې وستې په دې خبره په دلی است چې په دغه آیت کریمه کې د 25 نمبر سمور جوړه په دې کې الله تعالی خپل علم ورتشکاره کوي په هغه نور دوه آیاتو کې اول هغه خبره ښکاره کړه چې رجوع دی و الله ته ترازی په هغه سلرم آیات کې په هغه کې دا ورتشکاره کړه په دې او دا ورتشکاره کړه چې الله پر ارث قادر هم دی به خبرې په هغه آیات کې بیان کړي دا بل د علم خبره په دغه آیات کې بیان کړي دغه آیات ترجمه ز بیا کوم چې څه صورت پام شي الله خبردار انهم بشک دغه کفار او مشرکین یسنون دی تاوی دی پیچې صدور هم خپل زګرونه د نبی علی سلام د خاصه خداسه د زګر ګرځي او ال ترجمان پر سر باندې راکشي دا تفسیر دغه رقم شدی دا د رقم رقم تفسیر نو سیوی اشر پاجی تانوی رحمه الله دا رس کړی دی دی خپل زګرونه تاوی یستخفو چې دی پټوالی و کې د خبرو خپل من هو د الله څخه خپل خبره د الله څخه وسپټي الله خبردار حين هغه وخت الله ته په وخت کې پټي یا چې ګر سره په تل تکنه نه ځانې سه پټولی الله خبردار حين هغه وخت یستغشون چې دی ځان پټوي ځان پیچې سیا به هم په جامو کې د دوی په دغه وخت لا يعلم الا علم لري ما پر هغه خبرو یسرون چې دی پټي کراري کراري کی و ما پر هغه خبرو یعلنون چې دی اشکار کی په زوره په زوره کی نو پر دې دواړو خبرو په دغه وخت چې جامه لاندې دی ولې الله په خبر دی و ام انه دغه الله علیم خبردار دی بذات صدور په هغه خبرو باندې چې خاوندان د زګرو دي چې په زړه کې دی په هغه لا خبر دی فسه دبل و ما من دابة في الأرض دام دا توحيد دا پارا بل دا جلده سخو دا توحيد خبر را روان وشول دا دغا آية قرآن الكريم چه دي چه دا دا حكيم خبر دا طرف سراغل دا كم كار دا پارا واليوم قصد أعلى داغا دي ألا تعبدو إلا الله چه دي اسم دالا و تعالى سمع سوا بل بل جا عبادت نكوي تر داغا عبادت كوري بارا خبر را روي كي ومن يغش زندگي بدر لردار كي كي ونمن يد أغا عذاب بدر بانج بيريجم داغا عذاب بارك دا دي استبعاد آغا يوردير كي بيريجم چې دا ځان ته مستبعد مګنه خامخا درته راځي کې ایمان را نوري وس دا غي ایمان او توحید لپاره الا بند دلیل وای هغه دلیل به دسی ورته وای چې شه په دې ګټ هم ځکه کې چې پر دنیا ژوندې شی دی رزق ته ضرورت لري او د رزق وخت راځي الله تعالی رزق ورلره ورکوي دا څونه غټ علم دی په خبره پوهیږي د مثال په توګه چا چې یو وادي فقط بو نه دی درې څلور سو نفر را غوښتي لا ورختای چې مرمنو ته به پر روډي ورسېږي که به نه ورسېږي نه پیدا وي رسوانه سم ډوډۍ بنې رسېدلې ډوډۍ به جګونه ډک پاتې شي گای گای چې د انسان د کور خادمان چې دا غولدنګ بیا کلان خلګي جګونه ډک پاتې شي خلګو جوړېږي یا د مثال په تور په کې د کرایې شل غالي را وړي سل غالي را وړي خلګو پرمځکه پریوتي خالته سړی نسته په دې کور کې سره تنظیمې کې چې بابا هغه خلک ولاړ چې خوشی پروت بس ورته اواره کې قربې شي ورته اواره کې خو ورس دې ګونه ډاکټر جوړي ورته کښېږد و مګر خدای دې موبایل نه دی خلاص دلته ولاړ هغه کونج ته ولا خلک به دغه سی وجه تللی خلک پر خاور کې نستلی پر د کرایه هم تاوان شي شیان امرا وړي خدای نظم نشي برابر ولا مال د 200 نفرو په بارک لا دی و مې کې چې ارڅونه ځان ته لوی لوی وای راغه سر به دی شي پیښ نشي وس نو دا ګرته کائنات ته فکر وکړه د خزده کې څونه سده میږي څونه ستر پیله او تر اوښ او ارزونه غټ غټ مخلوقات دي خوراکونه څونه مختلف دي یو خاور زمړي پر بل بوا شخوري بل به وش خوري یو شی خوري بل بل دا ټول ته الله تعالی پر خپل وخت باندې رس پرسیدا څونه کامل علم دي نو عبادت وجې نو ورته کوي ولی بل چاته صرف ته چې دوغه نغټ کار دی انجام یې رس دي ګرد پر د باندې د ټول زنده شوانه باندې د ټول ژوند شيانو جاندار شان رزق پر دی. نو نو عبادت هم د چا حق دی؟ تعالی تعالی حق دی. ګوره په دغه آیات کریمه کې چې وس دی هغه د توحید خبره ثابتې په څه معنا ثابتې چې دغه نه غټ کار بل څوک نشي کولی، یوازې الله کولی شي. نو دی د عبادت وړ دی. او بل دغه خلکو ته چې دا مخلوقاتو ته چې په هر ځای کې رزق رسې، دا خو کامل علم غواړي چې په هر ځای کې هر مخلوق چې دی الله په خبر دی. یو په غار کې پروت دی روزي غواړي، بل پر دکان ناست دی روزی غواړي، بل په مټر کې سپور دی روزی غواړي، بل په تیاری کې سپور دی روزی غواړي. دا الله څه یو لانه کریابي دا ګرد ته اره وته خپل خپل روزی ورکیش ماښام دی وکړي. نو دا علم څونه علم دی؟ په دغه دوم آیات چې دا اوس یې زوایم، دا پسې آیات یادوم، دوم نه ده شپږم آیات یادوم، په دغه کې اوس الله تعالی هم دا خپل هغه کمال قدرت چې پر دا رزق دی لري، او کمال علم چې د رزق لپاره ضروري دی چې په خبر سي دا ورته پیشي. نو هم خپل وحدانیت به ثابتې دي سوای. وما نسخ من دابة هیڅ یو ژوندی شی دابه و ارغه شی ته ویل کیږي چې پر مځکه باندې حرکت کوي، بلا که میږی روان دی هم حرکت کوي، که مار روان دی هم حرکت کوي، که زنزه دی هم حرکت کوي، که فیل اوښ دی ځغلي هم حرکت کوي. دابه کل ما یدب علی الارض، هر شی چې پر مځکه باندې روان دی سره شوت ده. و ما نست من دابة هیڅ یو ژوندی شی فل ارض، په دې مځکه کې چې هغه د رزق وړ وي او رزق ورکول کېدای شي. یو دای چې د مور مازی پیدا سي د سټیمبر ستوجه ته کوم دي رزق ورکي، خو دا د رزق قابل نه و. د رزق وخت نه کې پیدا یا چې هغه نو د رزق قابل چې رزق ورل را ورکي نست. یو داسې دا با په مځکه کې الا خو بیا داسې علی الله هیڅ پر الله عز وجل باندې رزق ورس قاعده دي. الله رزق ورته ورکي کته والا او تعالی په دا ګرد څنګه رسي، یو په دریاب کې دی، بل په هوا کې دی، بل په مځکه کې، په یو غار کې دا ګرد. الله دې سوي ويعلم مستقرها ومستودعها ويعلم الاخ علم لدي مستقرها پر هغه ځای د قرار ده چې ګرد عمر پکې اوسېږي، او مستودعها پر ځای د اوسېدو ده چې د لږ عمر د پاره پکې اوسېږي. د مستقر او د مستودع تفسیر ته بس څه پامې ځینې ځینې مفسرین مستقر څه مراد د مور رحم دی پر رحم کې، د مستودع څه د پلار شا مراد د پلار په شا کې. هر ځای الله تعالی د توروزی کې څوک وایي د مستقر څه مراد د دغه ژوند چې پر دې دنیا کې، د مستودع څه مراد هغه څه دی چې په قبر کې واچي، په هغه ځای کې په خبر دی، د پلار په شا کې، د مور په نس کې په خبر دی. د مثال په تور د پر ځکه چې ګرځي په خبر دی چې په قبر کې واچي په خبر دی. رقم رقم تفسیر نور ته کړی سوی دی، یا د شپې په خبر دی او د ورځې په خبر دی. تر ټولو ښه تفسیر دا چې دا اوس زه درته کوم مستقر معنا د جزا سره ډیره ورته ده. مستقر هغه ته ویل کیږي چې انسان همیشنۍ ژوندۍ په کې کیږي. مستودع اصلا چې دی دا ودا سٹور ته وایي. مستودع دا عرب چې یا په کور کې سره سٹور لري، ګودام لري، شی په کې کیږي، دته مستودع وایي. مستودع دا غدي چې امانت کې شی شې دی به تر اخلي خو په کاری رج په غړي کې په کار دی ال کېږي. نو هغه خو د لږ عمر د پاره مستقر هغه دی چې روزمره کارز می اخسته کیږي. نو کدا اس په خبره کې سوس وایي اوس لکه الماری د په خور کې پرته دی، دا غي مستقر دی. نو گای گای برای چې پالتو شي، برای په دغه کې چې په سٹور کې کې په ګدان کې کې دی، چې په کار سره برته بیره او هغه ته مستودع وایي. انسان هم دغه رقم دی په دمځکه کې چې اوس مزلن دلته زموږ کور دی، دلته قرار وکال به دلته زندگی کوي. قرار یو هفته کرا چې ته ولاړ شي ورک شي، هغه مستودع دی، هغه د ګرد عمر دپاره قرار نه دی، یو څه ورځې دی. دلته د الله کامل علم ښکاره کوي چې الله په دمځکه کې دا روزي داسې ویشي. په دغه انسان خبر دی چې دا میاشت خدای د لیدې دلته روزي اواله چې دا ماز دی د کراچي ټکټ کاټ کې روزي بیا له تعواله د شدی ورسیږي، بیا له په هوټل کې د پاره شي کوخي، بیا هوټل ورا جابور ټکی چې دا پاره مش تیاری نو نیولې څه خبر چې د کوټ څخه راځي. ګرد کار حالت سو مستقر او مستودع باندې ګړی په ګړی نو څونه انسانان څونه ځایونه بدلی. کله چې په خبره پوهیږي څونه انسانان څونه ځایونه بدلی، څونه مرغان چې څونه ځایونه بدلی. سیلاب د توته کوي دی په پسرلي کې راورسیږي، دلته چې دا دلته اوسېږي یو څه ورځې ده ده الله د یې روزي اواله کړې ده. بله په ورک کې سپه په کوم ځکه نه نوس، بیا دې ته معلومه ده چې بل ځای پسرلی دی، بیا په هغه ځای کې د دې لپاره روزي اماده ده، دورې وروانه ده. دا نو زموږ سیستم مشاهده خبره ده. کنه په دې دنیا کې دونه مرغان شته موږ تاسو نه دی لیدلي. ګرد عمر په سیاحت کې دا غره کم دی، لوی لوی مرغان دي په سیلو را روان شته. علاقه معلومه ده چې اوس ما د پلانو یا لکه ټیم دی الته 10000 کیلومتره سفر کوي. بیا چې دلته ټیم پراس تاریخ پراس چې دی پویږي چې دا هوا بدلیږي بیا د دې ځای په هوا سي اسمان خانې ته په سترګو نه معلومیږي بیا د لزره کیلومتر سفر کې بیرته بل ملک ته ځي هغه علاقه ته ځان ورسي کېدای شي په خبره پویږي نو مستقر چې دی ډیر بودو باش پکې کی مستودع چې دی لږ بودو باش پکې کی علاوه دغه دواړه ځایونه ما ته معلوم دي چې هر ځای کې دی دی الکه روزي روانه ده الته روانه دراز ورکیږي نه چې دی خودل ته چې دا زمری بیا سوي دی روزي دلته په کټه کې حواله ده دی نس دا چیرې تل ها کنده ارته تللی ها کراچی ته تللی دی روزي بیا په واسطه نه نه نه نه چې دی پر دا لارې پر کم کم ځای ورځي الته روزي حواله ده علاوه ته ماده کړ ته دوغه نه کامل علم خاوند دی ته دوغه نه غټ ستر خان خاوند دی نو د عبادت لا نه دی وړ ولې به نه وړ و ما نست من دا بچن هیڅ یو ژوندې حیوان په الارض په مزکه کې الا مگر داس دی علی الله چې پر الله رزق ها رزق دغه حیوانات او دغه دوا بودی و یعلم الا پو یج علم در مستقرها پر زید بودو باش ته چې وښ بودو باش پکې کوي و مستودعها پر زید بودو باش ماز دی اوس غړي د پاره دی د مختصر وخت پاره دی نو دا خو یو الا خبر علم پر پیدا کې چې و یعلم الا و زع علم پر لرم په سیب سوی کل فی کتاب مبین الله وی دا زما علم چې زما سره دی هغه وخت الته پرېږده دا ټول بیا په کتاب په یو کتاب کې دي مبین چې هغه بیا ښکاره دی په لوح محفوظ کې ریکارډوم دی په لوح محفوظ کې ریکارډوم دی لکه مثلا زموږ قران کریم په یاد هم دی قران کریم په یاد هم دی چې په یاد وي بارانو وای په یاد می هم دی کرا سیر صفه موبایل کې مرا سره دی دستي ګورو جوړ تا وکړه ګوره په هغه زړه ډاډه دي موږ په خپل دغه کې داسې یو نو بره خلک وایي نو دا نه ځنی ورکیږي خو اول په یاد کې په یاد نوښته مازه یو تورې د آیت موبایل یو طرف ورته کوي چې دا پته د الله عز وجل کې خو نو تشبیه زده دغه سره نه کوم خو مازه یو نمونه وضاحت چې ورلره ورکول شي الله وایي دا په لوح محفوظ کې ګرځي مالک کې دي لوح محفوظ کې ګرځي سره نه یو الله وایي ما په علم پراته دي نو علم دغه نه غټ دي پر ټول خبر کله دا ټول بیا په کتاب په کتاب کې دي مبین ښکاره ده چې لوح محفوظ دي نو په دغه کې په دا آیات کریمه کې دا الله علم ان بیان کی او دا الله هغه رزق ورکول چې دغه نه پراخ رزق ورکوم کې دا ان بیان کې د توحید لپاره بل دلیل شو دا د توحید لپاره بل دلیل شو پس یې خبره دا کی چې دا الله تعالی د خلق قدرت راپورته کی بل دلیل توحید دی چې ته وګوره دا دونه کائنات چا پیدا کړی دي دا ګر د الله پیدا کړی جنو عبادت ولې د چا کی د بل چا کول کی ګور دا بل دلیل شو او هو دغه الله الذي هغ ذات خلق في ذاك السماوات اسمانون والارض او مزكي في ذاك في سته ايام فشفر رزق السماوات جمع كرك اسمانون دي ار اسمان ده ابل جلادي مزكي ما فرد كر خمزكن يواد ده يوا كر ده غسر ولا ارد نو نو اسمانون مزكي على في ذاك سونه في سته ايام فشفر رزق وای په دوی ورځ شپږ ورځې خو دغه سی ورځې نه ویل کدا اوس چې تیریږي معنا نه ته دغه نه وخت واخستې ګوا کې دا وخت کې دغه نه کدر ولې شپه ورځ نو چې رسمانو دمزه کړنی د چې څه پیدا کوي خدا شپه ورځ پیدا پر دغه باندې نو چې پیدا سی ویني څنګه ورځې ته ورته ټاکه معنا ته مې دغه نه کدر وخت کې ګوا کې د الله تعالی څخه ونی وې دا شي دوی ورځې د اسمانو د اوغه د تخلیق ته پاره دوی ورځې د ځکه د تخلیق د پاره او دوی ورځې د هغه حیوانات او ذرات او معاجن او نباتات دا ګرځي چې په ځمکه کې دوی ورځې دغه الله تعالی ورنره ورته دوه ورځې کني الله خو د کون په کون په قدرت هم کوي چې په وسان یې کې وکی دا مخلوق ته درس ورنره ورته چې کار په آرام کوي په کار کې تلواری او بیړ او تلوار مکوې بار به په کار کې رو نقراسي نو اوس په ځمکه کې یوازې د ځمکه واښه مشته معلوم دي ځمځکه کې څونه واښو دي چې واځي ته به باندې کار یی چې ته به باندې په نسخو کې کار یی مشته چې لسد به سره ورته وځي ګرځه په یوه علاقه کې نسته بیا چې دا نور واښو دي چې د حیوانانو خوري دا بیا څونه راکړي معاجن او قانون نه چې تر وسه پایته نه سوي سر زر سپین زر مصر او یی کلاین پلانې دا معاجن دي حیوانات کدا حیوانات کې بیا دا چې پرڅلورو شو دي دا چې پرتتی باندې دي دا چې پر دوه شو باندې دي دا چې الوزي دا بیا د مرغان یوازې څونه عالم دي دا ګرد الله تعالی چې په ځمکه کې بیا په دوی ورځ کې دا ټول شیان بیا وخلق نو شپږ ورځې شي وکانو عرشه عرش د الله علی الماء فروبو بعد په دا غټ ټیم کې نو دا نو پیدا سی دا الله تعالی عرش کې ویني عرش او بده مخه خیلی خلق یې سی عرش په اوبو باندې ونه تفسیر دا راځي وایي لیبلوکم ایکم احسن عملا دا څه د پاره د ځمکې او اسمانونو دا الله پاک وخلق یې پیدا کړو دا هدف پیدا کړی درته شي لیبلو چې امتحان کې کوم تاسو

دا چیر پنجی کی چیر پټ کی دا غسه دم چې د سارا نيستي کی نو خو هغه د حکومت خبره سی یو دا چې زنده در ننو سبا ننو سبا داخل کو کوله چې زنه نوسته بارا خود دی دا تنبیه غلطه و چې د کار دی وخت چې دا وزنده الله خو هغه کم نه دی دا الله خبره خو دقیقه ده د حکومت خبره خو لا دقیقه نه حکومت خو خپل ځان کې شرک کمزوري لري الله خو کمزوري نه لري الله وای ما چې د عذاب خبره درته کړې دا غه ګارانټي ده ورځ نه درغه چې ته غلط شې تچ وګر سره نسته چې ورځ راله چې بیا دا ګرد دنیا د خدای روی نور ته ونه چې بیا ودا که زندوري کې بیا به خلاصون نه لري د شي ورته وای د دوی د دغه مخ کې انکار چې کوم سبب وو دغه سبب جواب ورته وای سبب بیا دغه د شتاونې زنجیر ولا ان اخرنا علاوه کثیر موږ وځندو عنهم د دې څخه العذاب د عذاب د دې څخه وځندو الا امه تر یو معلومی ورځو نه چې معدود چین چې په حساب دی او مطلقه او خلقو ته چې ویل کیږي چې داله یې الته د ورځو یو حیثیت هم امت ویل کیږي برای ډیر امت کې اوس معنا ډیره زمانه کې رسمه نو که موږ وځنډو د دې څخه عذاب الا امت تر یو څو ورځو او شپو او کلو پورې معدود چین چې په حساب دی لا یقولون خامخا دی وای ما يحبسه ما چش يحبسو بندي کی هو دا عذاب برای شکه دا عذاب حق وای نو چش بندي کړی دی دا عذاب الته چش و مخته ولار دی چې لا بندي ولې ناراضی مالم دا خبرې درواغ نعوذ بالله دا غسی به وای پر دا عذاب نو چا بند کړ دی او مخکې ته چا لاس نیول دی خو را رواج دي دا کوم خو دي نو مالم دا نسته نو کدا وزن رو ور سیاده چې موږ ځنی وزن رو دا عذاب تر څو ورځې لا یقولون دی وای ما چی شي يحبس بند دی هو دا عذاب پر الهک الا ورته الا خبردار یوم ها غورز یی اتی چې راته کو کې دا عذاب هم ودیت چې په کوم ورځ دی تر تکي چې الله تعالی غورز معلومه ده ليس مصروفا عنهم ليس بها ندي ذا عذاب مصروفا منع عنهم ذي سخ مصروف چي بيگر دي سو كلاس ورته ونسي بها ندي مصروفا منع كر سوي عنهم ذي سخ بها ذا چاپ لار نس منع كوار وحق نازل بس بهم پر دي بني ما اغه شي كانو چوه به په غسر استاسي اون دي رخشان واره ور باب اغه شي پر نازل شي چا د پسخان په ول چي شي مخني ولي دي عذاب مختل ته سو کولر دي چا دبر ورته يشه ده چا دلته لکړ ورته ته کړ درا بجرای لا ک عذابونه دي چیر علاوه بیا چراس په هغه ورځ به هغه شی پر د سر او ګرځیږي بیا به ځین خلاص یا دای امن سي اده چرخشان په واده هغه سبب عذاب چې دای په وای ما چرخشان به ما جو دا بعد اس خبرې دي چې دی کی ته واقع ات سره کم سخت عذاب بیا ته به ترجمه ایم الله خبر ده یوم هغه ورځ یی اکی چې د عذاب راته وکي هم ودی په هغه ورځ تور تراس چې هغه حالات هغه ورځ معلومه ده لیس ندی د عذاب یا مصروفن ګرځول کړ سو یعهم دې خبر ده چا پلار نسې ځنی ګرځول او حاق او نازل بس احاطه ور ګرځي دل بو کې به هم پر دی باندې ما هغه عذاب کانو چې دی و به په هغه عذاب سره استهزئون دی رخصند و هغه رخصند او فسخند او بیا پر راس نو په دغه آیاتو کې د اوغه مؤمن د بچنه څخه دلیل د توحید پیش کی چې د رزق په امید الله علم ورسره چې الله په ار مستقر مستودع خبر دی چې ار ځای دی ډیر مرکر کې الته ډیر رزق ورلیږي چې الله ځای هغه ځای ته هغه اندازه چې د شپې اوغه رزق ورلیږي دا څونه علم دی دا ګرد د دې د فار دی چې هم باید ایمان پر راوړي کې نه راوړي دا غسی علم دی چې دا علم مطابق به تاسو سزا درلره کته و یانو سزا کله را کیږي خو به مرسه مې څوک را ژوند کی خلق د مزو کو د اسمانو ورته کې شو چې الله تعالی اسمانونو د مزو کې هغه چې پدی کیږي دا ټول خلقی دې د صد فارق ستا عمل پکې ښکاره سي تا د دنیا کو کله کاغه د میچ میدان دا رقم دی چې څوک شکیر کوي پکې کې دا دنیا یې جوړ کړی د چار انسان کو کې یو میچ کوي میچ سمره شکی کې بد کې عبادت کې کې ګناي کې دا چې حسن او قبیح عمل د دې په پښې کې ښکارا شنو بالا سزا او مرور کې کته سزا خو به تل ژوند کې د غړي علاوه دې کده بعض څه منکر دي خو د دې وجه منکر دي چې د عذاب وزنډ ورسې د څه دا انکار د دلیل نه دي چې انکار کوي د خپل وخت لري هغه وخت چې رالی عذاب به د تول کیږي ته د دې څه دا دلیل ول کې چې ولا کرا ژوند دی امسم عذاب ولا کرا کول شي کوم دي دا څو مرکز د عذاب خبرې کیږي کوم دي چې عذابونه علاوه خبرې کیږي خپل ورځ لري چې هغه رااله هغه ورځ به بار بیا په دغه چې تاریخ شند وه دغه څه په فازه به په غوړت به بیا ستاسو څوک ته عذاب نشي پورته کوي زه به در باندې راوړم نو تر هغه ډیر شه دا چې هغه د عذاب راز بیا راځي تر هغه د مخه د الله عبادت وکړي د الله تعالی احکام او پرامین ومنل شي دا درې پر دغه رقم سره روان واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.